أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار سورة النور مقصد سورة تے سورة کے اللہ دفع دفع شا اکڑا پسلور و قوانین او او آداب و سرا سورت کے اللہ سلور قوانین ذکر کول او دلی سر متعلق او آداب اللہ ذکر کول دبار د روکتام د بے حیائے چبدی سر د بے حیائے روکتام بکی گی روان دے آیاتنوں کی مثالن اللہ شورو کڑل درے امسلا دری مثالن اللہ ذکر کڑل یو مثال داغ چا چی عقیدے سیوا احکام دا سور نوری وورے دل پدیلا عمل نہ دیکھے او دمخ نے یو نور خیجی رنا خیجی خو کلچ دے عمل شروع کی دسور نور پدی احکام باندی نو اللہ رب العزت فرمائی نور نالا نور دے رنا شی دا پاس دا رنا. دویم مثال اللہ ذکر کو 39 نمبر آیات کی مثال دا اعمال دا حق چا چڑا چا عقیدہ او یقین اغا غلط وی او عمل نیک کئی نو اللہ وی دا نیک عمل بیس فائدہ درنکی. دریم مثال ذکر کو آیت نمبر 40 کے مثال داغ چا دا اعمالو چی عقیدے ہم غلط وی او عمل ہم غلط وی برم چپی وی لاندم چپی وی برم تیرو کی گرفتار لاندم پتیرو کی گرفتار نو مثال اللہ ذکر کو آیت نمبر 40 کی آیت نمبر 41 نا بیان اللہ شروع کرو دا ادلہ عقلیہ دلائل عقلیہ اللہ ذکر کول یو دلیل ذکر کو برا آسمان تو گورا خط ازمک تو گورا فضا کے مارغان تو گورا دا ٹول اللہ وی زما پاکی بیانائی سوک بزبانی حال سرو سوک بزبانی قال سرا سوک بخبل حالت سر دا اللہ پاکی بیانی او سوک بجب سرا بزبان سر دا اللہ پاکی او حمد سنا بیانی. دعوت توحید وللہ ملک السماوات والارض سرا وللہ المصیر دیزی پوری زبان سبکو அலம் தர அன் அல்லாஹ யுஜி சஹாபன் சும்மயு அல்லிஃபு பைனஹு உஸ்தாபியா. அல்லாஹ் தலாயில் அக்லிய ஜிக்ர கை چار کل اللہ وی زما باران تا محتاج ہے دا باران ورون کے زیما اللہ وی زدر بانی باران را وروم نا چار کل باران ورون کے زیم نا اللہ وی لائق دا عبادتم زیم ہر کل چی بل سوک دا باران ورون کے نشتا نو اللہ وی لائق دا بندگی و لائق دا عبادتم بل سک نشتا ز لائقیم پا دی باندی چی اللہ وی زما عبادت دی اکڑیشی زما حمد و سنا و پاکی دی بیان کڑیشی. اللہ رب العزت فرمائی علم تر ان اللہ آیت نگوری چی یقیناً اللہ یز جی صحابن پور دکئی اوریز لرا ثم یؤلف بینه بیاور ولی دی اوریز لرا بینه پمینس خپل کی ثم یجعله رکاما بیاو گرزی دی اوریز لرا رکاما درنا فتر الودقا نوینی بت ساس کی لرا یخرج من خلاله چروزی بد منز دی اوریزنا دا کراچے پا سمندر باندے نور او لگی دو او دا نور پا لگی دو سرا دا سمندر نا بخارات اغب برو چد شو دغ بخارات برا چو خطر نو دے دوریز و شکل اختیار کو. اللہ دے یوز نوریز راولی دبلز نوریز راولی د ہواگانو پا ذریعہ باندے دوریز اللہ پا یو بلکی ور ولی نو کلج دوریز پا یو بلکی ورشی نو دیوریس کی اوب پیدانشی او دا درنشی نو چی کمزے کی اللہ اغوالی نو علتا دی باران رو وریگی چی کمزے کی اللہ نو غوالی نو دا اوبو دا ٹینکری دا اوریس اوریس دا اوبو ٹینکر پا ہوا باندی روانی دی چی چر تا اللہ نو غوالی چی باران دیوشی داغی دا پاس اوریس تیرش او باران تی یو ساس کیو نوری گی او چاہتا چی اللہ او خواندی چی پدی دی باران او بری گی نو اوریس ناسا پا گوری با اوریس بنی او چی گوری اوریس برا ہوا برا شی لکا داوس چی اوالا کی او دورنگی اوریس بدی یو زین راوری بل زین براوری یو بلکی با ورشی او شار بلی بشی او داغی نا با باران را شروع شی دا سوک بل سوک دا سشتا دبل چا پا اختیار کی داشتا چاگا اوریزی جوڑی کی او یو بل کی ور ولی او دا دمر درن شے اوریز دے پا ہوا کی ٹنکڑے دے پا فضا کی ٹنکڑی او بیا دا ضرورت مطابق دا دینا باران را ورائی شتا دا سی سوک. اللہ رب العزت فرمائی دا زمان اختیار دے زدا سی کو نفترل وط قوینی بتساس کی لرا یخرج من خلاله چروزی بدا منز دلی اوریزنا وینزل من السماء اورا ورئی دا برنا سما عربے کے ہر اچت زیتا وی چتم عربے کے سما وی چونکہ باران دا اوریزن وریگی پا خواب پا دلوی جگڑے وی زنو بویل باران دا اسمان نوریگی زگا قرآن وی وینزل من السما اسمان یادی او چا بویل باران دا اوریز نوریگی زگا قرآن وی فطر الودق یخرج من خلاله باران ساس کے بوین چی دا اوریز دا مز نبرو چی بیوبل بید کفر فتوی کو دی چا بیل جسو کوئی باران دا اسمان نوری کی دے کافر دے او بل غانه بیل چې سو کوئی باران دوریا سینا وریگی نوی دیکھ کافیہ دے دا کو چی جزونا رویتا لو خلکو پکی سفر شورو کو نا چی دوریا سینا با لان دی روانو نو باران بو او چی دوریا سینا با برشو نو نور بو نو خرق پوشو چی لکا دا کو دوریا سینا وریگی اس دا لفظ سمان چی رازی نا دا اسمان ندے مراد بلکہ سما عربی کی ہر اچت زیتا وی لکا سنگ چی ما ولوی نی اوریزم زمون ندیر اچھت دی نزک والا اللہ لفظ سما استعمال کو نور مراد تین اوریزی دی وینزل من السماء اوراوری من السماء دبرنا من جبال یعنی دا غرونونا اوریز تو گورا پاسمان کی دا سیخ کاری لکا غرونا اوریزو تو گورا خودسی دا شپی پتن نلگی دورځ یو ګور اسمان چې تک شینی او دوریه زرا روانه د یو طرف نه او د بل طرف نه نو ته ته وګور دا چې ښکاری ته غرونه را روان دي دلته مل الله رب العزت فرمای او را وری د برن من جبال یعنی د غرونو نه فیها من بردن پدې کې من بردن د گلینا فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ نُرَسَي دِ گَلَي لَرا مَن يَشَاءُ چاتے چ خوغش وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ او اڑے دی گَلَي لَرا عَمَّن يَشَاءُ د چانے چ خوغش دا اللہ قدرت تو گو چرتا اللہ او غواڑی چ باران دی تے روری گی باران را شوروش چرتا اللہ اغوانی چی گلے دی تیرا شروع شی گلے تیرا شروع شی چرتا تا اللہ اغوانی چی مالوچ اغا وارنی مالوچ اغا دی تیرا وری گی سنوفال چی وطا ہوئی برباری نو اغا تیرا شروع شی دا اللہ اختیار دی دا اللہ خوخ دا چی چرتا اللہ اغوانی علتے کئی چی چرتا ان اغوانی علتے نکی دا اللہ اختیار دے بل سوچتا دا سی چی دا آغا پا اختیار کی او پتیم صرف او صرف یو اللہ تا لگی اس کتوے چیرا موسمیاتو والا چی ہوئی نو آغی یقینی نوی تا چی خام خام باران کی گی آغوی وی امکان ہے دا اس روجی نا آغا تیرو روجو کی بے روزانہ ویلی باران امکان دے باران امکان دے اور شوی نو دو میاشتی مسلسل باران نو شو اختر تا نزدے بیا باران اگوی یقینی تا تا نوی بلکہ اگوی امکان دے اوزانہ جی تا یقینو کہ جی بس او دی خود خدای توب دعوو کا زنی خلق غلط و توی او یر دی خود خدای توب دعوو کی جی باران بوری گی صاحب دا خو یو از یو سبب دے پاغا سبب سرے معلوم ہے دا ہوا دا نمی دا تناسب نا معلوم ہے دوی چی پا ہوا کی نمی سم ردا ناغی تا تا ہوئی چی نمی پا کی دم ردا امکان دا باران دے یقین سر رکھو نوی تا تا پوئی گئے بخبر رکھو نو پوئی نو دا دا اللہ اختیار دے چرتے اوورئی او چرتے چی نغواری التے نوورئی زکا اللہ وئی فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ نُورَ سَيِّدِ گَلَے لَرا چاتے جی خوغشی وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ او اڑے دی گَلَے لَرا د چان جی خوغشی دا اللہ یکاند سنا برقی قریب دے پڑک د بریخنا یذهب بلمسوان چبو بزی طاقت دلی دو د باران نڑوان دے چکم گڑ گڑ وی پاسمان کے برق و تاربے کے وہی اگا اسمانی بجلی یکاد او کسویب من السمائی فیه ظلمات و رعد و برق یا مثال د دوی پشان دغه باران دی چې د برنه پدی کې وی تیاری ګړ ګړ او برېخنا برق ویلګي کې برېخنا تا آسماني بجلی الله وی دا داسې بجلی ده او داسې پړق دی کزه او غواړم نو د دې پړق په کولو سره د ټولو خلکو د سترګو نظرونه الله وی دا به زه واخلم او ټول خلک بړاند اللہ تا سگرانا اکثر دا بجلی چی پچا باندی را پروزی تو دا پام اوک پتے لگی بیا پتے لگی یوتن خبر کولوی زمون کلی کی یوتن پسندا باندی ناستو او پندوی پشاک ایخیو پسندا باندی اور آروانو پٹو کی او اینا سا پا گڑ گڑ شو او چې دغه څوک د تندر وای څوک د آسماني بجلی وای چې دغه آسماني بجلی پیراغ وای سره د سنډای په ځمکه کې دن نکو وای پته نه لګی چې سشو سنشو نو الله وای قریب دی دا پړق چې د دې پراتلو سره ستاسو دا نظرونه واخلم ولی الله وای زما خلاف کې ولی زما تابعداری نه کې ولی ما لایق د عبادت او د بندګۍ نه مې لاوی ز قریب نیم طاقت نه لرم چې ستا د سترګو دا نظر واخلم په دی یو پړک سره بهشکه الله په دی قادر دی یکاندو سنا برقه یذهب بالابصار قریب دی پړک د برېخنا یذهب بالابصار چې واخلی یا بو بزی طاقت دلیدو بل دلیل اخلی یقلب الله الليل والنهار اړی الله شپه ورځ لرم او گورا داش پا ورس سوک اڑی راڑی کلش بشی و کلو رشی شپا اللہ مقرر کردی دا آرام دا پارا دا ورس مقرر کردی دا لیدو دا پارا دا کار کسب دا پارا کس صرف ورس وی مسلسل او شپا پکی نوی نهار یو تن بلی ونی وی زکا کار روزگار بے کولو حساب و کتاب بے کولو نو چې دې ستړی کېدو نو د آرام سه بندوبست خو به نو کړه نو هر یو تن دماغي توازن هغه به خراب و لیونی ولې لیونی دی ځکه دله خوب نه ورسی دی چې کله هسپتال کې ایډمیټ کې داخل کی نو دله داسې ستنې او داسې دوایانې ورکوي او استعمالی وته چې د هغې په ذریعه سره دله خوب راولي لیونی کده لږ ساعت د پاره اوده شو دی ټیک دی اوس ته به چې دی چې اودي هغه اودنی هسې ځان غلی کړې ته ور نږدې شه یو ټوپ په ووی اوبه دی یاره راپاپه شي نو که صرف ورځ وی او شپه پکې نه وی نو یا ساعته ستا د بدن د پاره دا نقصانی و او که صرف شپه وه ورځ نه وی نو بیا به دې سکول او چې لالوډ شډنګم به پکې بیا به دې سکول نو گونا شپا او رز اللہ ولی سمرخ کل ترتیب مقرر کرے نشپا دا ورز نمخ کی گی او نو رز دا شپی نمخ کی گی کم ترتیب چی مقرر کرے پا خپل ترتیب روان دی انسان تالم اللہ یو ترتیب مقرر کرے ہوگا تجی اللہ پیدا کرے نو تالم یو ترتیب مقرر کو وما خلقت الجن والانسا اللہ لیابدو الله وی ما پیریان و انسانان ندی پیدا کړي مگر د خپل عبادت د پاره سوره زاریات 56 نمبر آیات کې براش انسان تعالی الله ترتیب مقرر کړي ره یو سایکل او یو سرکل دله مقرر کړي ره نو ته لږ سوچ وکړه چې ته په دغه ترتیب باندې څومره حد پورې لاړې و ان الانسان لربه لکنود بیشکه انسان د خپل رب ډیر ناشکر دی د چرتم د خپل رب شکر ادا نکو ان الانسان لفی خسر یقینا انسان خام خام پا تاوان کی دے او تاوانی زکر دے ناشکر و تا قرآن زکر وی چه کم ترتیب ولا اللہ مقرر کرده و پا اغا ترتیب باندی روان دی شپا و رز پا خپل ترتیب باندی روان دی ستا پرنگی و مخلوق دے او دغه رنگه ته په خپل ترتیب باندې روان نشوي نو ته د رب نه شکر نه ډک سوچ وکړه يقلب الله الليل والنهار اړي الله شپه ورځ لارام ان في ذلك العبرة لأولي الأبصار يقينا پدې کې خامخا عبرت ته لأولي الأبصار د پاره د عقل مندو راشه کا عقل درګیر دینې عبرت واله کنه چې شپه ورځ هغه ټیک روان دی او ته ټیک روان نشوي بل دلیل عقلي والله خلق كل دابة من ماء او الله پیدا کړی دی هر یو زنده سر من ماء د یو قسم بونا دابا ما يدب على الارض د سا مخلوق پزمکه باندې هغه مخلوق چې د سا مخلوق دی او پزمکه باندې اوسیږي هغه ته عربی کې ویل کیږي دابا وګوره الله وی ټول مې دا یو قسم بونه پیدا کړی دی نطفه فمنهم من يمشي على بطنه نو بازی لدوینا غصوب دی يمشي على بطنه چی گرزی على بطنه پا خیٹ اخبل بانده زینی دا زیری جی آغا پا خیٹ روانی لکا مار تو گو ومنهم من يمشي على رجلین او بازی لدوینا غصوب دی چی گرزی پا دوخ پو بانده انسان زان تو گو را پا دوخ پو روانی نور داسې ګڼ شمېر زناور دي ډنګر دي چې هغه په دوه خو باندې شي ومنهم من يمشي على اربع او بعض له دوی ناغه څوک دي يمشي على اربع چې ګرځي على اربع په سلور خو باندې ځینې داسې هغه په سلور خو روان اوس پیدا خو ټول د یو قسم وبونه دي خو څوک په خېټه روان دي څوک په دوه خپو څوک په څلور خپو دا ترتیب بوله چا مقرر کړی بل څوک داسې شته چې هغه داسې ترتیب وکړي چې شی یو وي او د هغې نه مختلف قسمه شیزونه پیدا شي یو قسم اوبه دي څه مخلوق یو شان ګرځي څه بل شان ګرځي څه بل شان ګرځي دا چا کړی دي يخلق الله ما يشاء پیدا بکی الله غام یشا او چې خوغه شي چې نور بلاسه سه پیدا ک د دې نن نه سره پاس سور له سو کال مخکې ویلو چې پیدا بکی الله غ چې خوغه شي سونه شي زونه پیدا ک اوس کته وی چې دا خو انجنیرانو پیدا کړی وږي جوړ کړی موټر شو جهاز شو نور ګنشمیر شي زونه شو یره دا خو انجینئرانو پیدا کړی دا انجینئر چا پیدا کړی انجینئر له عقل چا ور کړی انجینئر له علم چا ور کړی د انجینئر په ذهن کې د دې شی په باره کې دا سوچ او فکر چا جوړ کړی بل انجینئر چې جهاز او موټر جوړ کړی دی د سنه جوړ کړی د اوسپنې نه دا اوسپنه چا پیدا کړی وانزلنا الحديد الله پیدا کړی د مونږ اوس پنا سورې حدید کې برش هر شی د الله دی د هر یو شی پیدا کوونکی او جوړونکی څوک دی هغه الله دی او چلا نور بس سروزی یخلق الله ما یشاء پیدا بکی الله غا یشاء چې خوغې شي ان الله على كل شيء قدير یقینا الله فاری او شبانی قدرت لرونکې ځانته ترغیب القران سبق آسان دی وایو خان لقد انزلنا آیات آداب مون نډیر وخوا غست لقد انزلنا آیات مبینات پتا کی سره را لی گلی دی مونگا آیاتو نو واضح واضح دا پارا دا دف دا فحشا یا د پار د اصلاح د عقیده او د عمل الله واضح واضح دلائل بیان کړ په دې صورت کې هم په نورو صورتونو کې هم چې باغې سره معاشره هغه صفا کیږي د بې حیاي روکتام کیږي د خلکو عقیده او عمل برابرېږي والله يهدي من يشاء او الله توفيق ورکي چا دې چې خوښ شي الى صراط مستقيم په طرف د لارې نیغې باندې دا د الله خوښه هر سړی دا غواړي چې زری په صراط مستقيم روان شي په نیغ لار دې روان شم او یا ساده چې الله څوک نه غواړي ناغه څوک په نیغ لار نشي روان انك لا تهدی من احببتا ولکن الله یهدی من یشاء نبی علیہ السلام غوختا چې ابو طالب صاحب دی ایمان ډوډ او مسلمان دي وې تر ما ته په غوږ کې وایا د قیامت پر ورځ به زه گواہی کوما چې او الله ما ته په غوږ کې ویلي دی او ایمان راوړ. چې هغه وفات شو نبی علیہ السلام انتهایی خفه ایمان راوړ. آیات نازل شو یقینا ته توفیق د ایمان نشي ورکولې هغه چاته چې ستا محبوبی الله وی دا زما اختیار دی. ځان ته وګورې آی په دې شاړن کې صرف تاسو سی نورم بلا گن شمیر خلق دی. یو یو لقسم ورکو یا قرآن دی خوخ دی که دی بدیش وی با خوخ می دی ایمان می پیروڑی خو اللہ توفیق نور کئی ندل تیرا ولی نی پا جماعت کی وطا کینه نی بل زی کی وطا کینه ماز خوطن زمون جماعت کی درس کی گی ور شو گور چی سو کسان وطا ناست دگرنگی نور جماعتنو کی بکی گی ور شو گور چی سو کسان بوتا ناست جمع کی چی ہو گوری نو دو دری سو کسان بھئی او چې درس کې بیا وګوري د قران خبره شي نو غون درې سلور پنځه کسان بنست. نو خفکی کما دا د الله خو خدا الله چې کوم غواړي نو توفیق ورکې ری ولي کینه او چې څوک الله نه غواړي نو الله یې نه کینه. شکر ادا کې د الله یو دو سجدي الله ته زیات لگا چې الله شکر دې چې مونږ دې اوسګار کړو دې خپل کتاب ته. الله هر سړی خپل کتاب ته نه پریږدي خان. بادشاہ پا خپل دربار کی ہر سڑے پریدی بادشاہ خپل تقریر تا ہر سڑے پریدی چرا شکینا کم چی داغا خوخی نو آگی پسے کارڈ اولی کی ویزٹنگ کارڈ وطوی رازا دگرنگی اللام نگواڑی چی ہر سڑے رانشو خپل کتاب تیکی نئی لا یمسوہو الا المطوحرون پا دا غزے باندی علماء دا تشریح چن با پوئی کی پا کتاب دا اللہ باندے مگر اگر پاکان خلق دا شرک نہ دس غبار سڑے لگیے خوپوہ اللہ چاہتا نصیب کئی کم چے پاکان خلقی اللہ چے کم اغواڑی نو رے ولی خپل کتاب تیکی نئی او پوہ دا خپل کتاب بلوار کی تو پا دے مخفہ کی گا چے خلق نرازی او خلق نکی نی کم چے اللہ اغواڑی غبرازی او چے کم نغواڑی تو تا یو زر پیری ویا چا اللہ نگواری نبرازی واللہ یهدی من یشاو الی صراط مستقیم واللہ توفیق ورکی چا دے چی خوغشیم پا ترب دلار نیغی باندی نیغ لار سو دا اللہ کتاب وان هادا صراط مستقیما فتبیو اللہ وی دا قرآن زمان نیغ لار دا دی پس روانش پیغمبر وی قرآن زمان نیغ لار دا دی پس روانش نیغ لار سو دا اللہ عبادت ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم نیغ لار سدا دا پیغمبر اطاعت یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. صراط مستقیم کی علماء دا درے معنی کئی اہدن الصراط المستقیم کی منگ دا درے معنی کڑے ہوئی یاد دی کنا نموز کے سوال کے اللہ ما اہدن الصراط المستقیم اللہ ما پخبل کتاب مضبوط کے اور رازے نہ اللہ ما پخبل عبادت مضبوط کے نو عبادت از دکی گی رسنا دو قرآن نہ قرآن لندرا سے اللہ ما دا پیغمبر پہ تابدار مضبوط کے اور دا پیغمبر تابداری اگر دا قرآن نہ معلومی گی نو قرآن لندرا سے نو منس کے اللہ تا دروغ ہوئے سوک باہر دروغ ہوئے اور سوک بجماعت کے دروغ ہوئے یوتن عام سڑی تو دروغ ہوئے اور یوتن اللہ تو دروغ ہوئے کم زیاد گناہگار دیں سوچ پخبلو کا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ اوائی دو ایمان روڑے دے مونگ پا حالات دا منافقین ذکر کی تر رکو پورے پچاس نمبر آیات پورے وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ اوائی دو ایمان روڑے دے مونگ پا اللہ باندے وَبِالرَّسُولِ او با پیغمبر دا اللہ باندے وَاتْوَعْنَا وَتَابِدَارِكُمْ مُنگا پا خلو بوئی مونگ پا اللہ ایمان روڑے پا پیغمبر ایمان روڑے سو بوئی منافقا او دغرنگی مونگ دا دوانو خبر ملو سمی تولا فریق منم بیا اوڑی وڑلا دا دوینا من بعد ذالکا پس دا دینا خوچی کل خبر دا عمل رایشی دغرنگی خبر دا میدان رایشی نو بیا با ووڑی او با تخدی وما اولئک بالمؤمنین او ندی دا کسان ایمان روڑن کی دزڑنا اللہ وی دے دخلی ایمان و دزڑن ایمان نو روڑے منافق با دخلی ایمان روڑے پخلو بو یاو دا کار دا سی دے و دا سی دے و من نمجی ولی نو زغستان سو علال کڑے چرگی مو تڑلی غلامی مو دائی مو آگ خوچی کلا بیا مقران شی نتو بگوری بیا بستاخ پیوئی منافقین ویل حضرت ممتاز رو او جکره د جنگ یوهت خبر راغه نخو سره را روانم شو او چې میدان ترانی سلی شو نو درې درې نیم سو کسان واپس کړل و یره دا خو خود کشی دا مونږ نه شو جنگ دې لاړل واپس این په موقع باندې لاړل او نبی له سلام او صحابه هم داسې پرېوست نه په منافق بم لا نه تړيخه امیر له پکار دی استاد له پکار دی چې دې په ملګرو باندې امتحان کوي نہ منافق سڑے امتحان تے ڈٹنگی نی کم چستا کلک ملگری غبا پا دکی گی او چی کم منافقی غبا تختی اکثر خلق ہوئی تاسو درس کی سختی کرے چی کم نرازی غبا دروے او سختی و سر کوے خبری کوے دار دی دا پارا چی کم ستا کلک ملگری رے اگر تا پلخ تو و خواستان نزی لان بشی لکا چی اوتن قرآن خوخ دے غبا سنگ چی اول منگ تی غواڑو سر یا منگ ددن سغوار آغا منگ نسغوار خورازی قرآن لا قرآن خوخت ایمان پیروڑے شوق دے جذبے دے چیزا با قرآن سنگ ایز دکا نو کاغا تا وخیو کٹکیو که خبری که اغا زیر لکا نزی زیمتی دا لا سونی سو وطے زوزا اغا با دا پا پول ناستی جی تر آجی واپس برادن نش دا سی بای کنو بای لکا او چی کم منافقی نہ کاغت درس کی صرف داس اوم گورے نہ بار بوئی مڑ دیکھو ماں تو داس نیغ نیغ گوری تو جو قرض دار ہیں دیکھو ماں تو داس نیغ نیغ گوری پتہ نہیں سچ ماں سے چل کڑے الگ خوب پرے نہ ناسیو کر نہ تو بہت شفقت پہ نظر باندھے گورے تو بہت گورے چہرا زدہ خبر کوم نہ چھ دتو گورم دد بہ توجہ ماں تے چھ لخب پوچ اب منافقی پسڑ بخیرنی وہی بہ یارا دیکھو ماں تو نیغ نیغ گوری دے خدا سے دیکھو پکے وہ دیکھو پکے نن زیاد کا ایو زمیندار لگی ہو پٹی کی یو طالب بستر پر شاکڑے وہ روان زمیندار ہوتے ہی ولی دورہ خلان نہ دخت مشہور قرآن رحمت اللہ علیہ دورہ کولا پنچ پیر کے وہی دورہ خلان نہ دخت موئی چرتا سے لاڑی ریورز پوشتم ہوئی ختم دیتا چرتا روانی اب ہوتے ہی مڑ زڑے ہو تو سار نہ ناستی ما او غرمه شوا او زودا چاپا گوتا کڑیم بس چی کم خبر کئی بس ما تیراری چی کم خبر کئی ما تیراری اگو تی وی تا پیجنی وی نا وی تاو سر چرت ملاقات کڑی دے وی نا وی ستا نم بل ورزی وی نا وی اتا پتر چی دے دے کم کدی دے وی نا نوی بیا وہی مڑ پتے نشتوں کو لگیا دے نا وہی کم صورت ہوئی وہی سور توبہ پم لے اٹا بولے وہی شاہ با واپس شاہ دا خو سور توبہ دا پدی کی خود منافقین صفات تھی کتا کی نو دا زان نیو باسا او کن نی در کنو تا تا نوئی اخو عام خبر کر اخو کلا کی خبر کئی کہ زما پا ملگرو کی چی دا زان نیو باسی اللہ نرا وہی شاہ با اگا بیا بی سر پشاکا واپس لگ نہ دے بو یار دیکھو ماں تو لگیا رے الگ تا تو نیم لگیا خوامر او استاز لدا پکار دی اصحاب تالوت سرا اتیا زرا کسان روان شو د دویمی سپاری اخرنی مخ باندې تاسو دا واقعی لسته و د جالوت په مقابله کې هغه چوکو دل چوولو کو دا غلوی لخ کر دے اعلان یو کو گرمی و سخت گرمی و ټول تگیو او اڑوان دی او نهر را روان دی والا او چچا دا غین او بوس کرے زما ملگرے بنی پاتی کی گی با او چچا اونس کرے ما سر بجی آن دا یو لپی اجازت تے طولو اس کرے 313 کسانو اونس کرے اگا نور رخصت کرے دو 313 توی رازان او چرالل اگا جنگ اگٹلو جالوت مردار شو اگی شکستو امیر با امتحان کئی گورے دانا جے گن گرے اٹھا دیزان سر را گنڈکڑے او خوشالے جے را زما کو ملگری بس 500 زرو تو رسے دے او شپیتو زرو تو رسیدل نانا امتحان کوا چی گندن لری کی گی نستا ملگری با صفائی وما اولئك بالمؤمنين او رجدا کسان ایمان روڑن کی دزڑنا نور میں انشاءاللہ بیا